الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. آخر سورة بني إسرائيل کے اصلورم سبب بیانی دا عذاب چه انبیاو پوری ٹوک کول دا سبب دا عذابی کم قومنو چه پیغمبران پوری استهزاء ٹوک کڑی باقی عذاب راغل دے. مخکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر وشو چې مشرکانو مطالبه کړی و په یو ځل یې تنشپک معجزې غوښتې وې چې موږ له دې زمکه کې چینه روانه کا او موږ له دا زمکه ټوله باغونه کا او نهرونه کا اشپک مطالبات ہو. دی آیات کی او قسم تسلید پیغمبر لا جستانه خود اشپکو معجزو مطالبه کړی دا امونگا فرعونیانو تنه معجزی ور کړی وی او داغی پا نصیب کی ایمان نو مثلا جستا زلو پدی باندې پریشان شي چیر کدا معجزې راغلې وې نو دی و ایمان راوړ. الله دې دې فرعونیان نو خيار دي چری په نو معجزو کې ایمان نه راوړ. تسلی د آیت کې او سبب ذکر کې سلورم فرعونیان موسی علی السلام پر ټوکې وکړي ایت جادوګری الله ای بس بیا مې پرې نه خو د دنیا کې هغه وخت سره مې علاقه کړل. ولقد آتینا موسی او یقینا موږ ورکړې موسی علیه السلام ته تسع آیات بینات نه معجزې ښکارا واضحه چه اٹولی صورت عراف کی ذکر شوی آسواوا او ید بیداو چلانا بلعزت وی موسیٰ علیہ السلام طویلیو چه الق آسواک دامساو غرزاو چه سنگ او غرزو لا نفکان نا جانن اغینو ناشنا مار جوړ شو تر دې چې موسی علیہ السلام ته نوم یې ریدو او رستو شو بیا او طویلو چې ادخل یدک فی جیبک لس گریوان کې ترخ کې نه نباسا تخرج بیضاء بیا براوزی تک سپین وای نو اسوا او ید بیضا او ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین قحط پراغلی و فرعونیان بان او سلورم و نقص من السمرات هر شی کی برکت ختم شو و مالونو کی فصلونو کی میو کی باغونو کی سلور داوی اپنځي په یو ځای ذکر کړی چې فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات بينات دا نه معجزې وینو. او موسی علیہ السلام ته صرف دا معجزې نه نورې و تډېرې ملاو شوې وي. ودلته هغه یادی چې فرعون ته کومې پیش کړې وي هغه نورې معجزې خو بني اسرائیلو سره وي چې دریاب کې دولس لارې جوړېدل د یوې ګټې نه دولس چینې روانېدل او د وریځې سورې کېدل او من او سلوان ازلیدل هغه خو په خپل ځای و خو هغه بني اسرائیلو ته و او دلته د فرعون د احتجاج د پاره چې باغ باندې الله خپل حجت قائم کی ناغدانه معجزې وي. اوس حدیث ته وګورئ. حدیث ذکر کړی دی ترمیزی و نسائی و ابن ماجہ و ابن جریرم بابا چه نبی علیہ السلام تا یو دو یهودیان رالو اگر یو یهودی وی بلتا چیز حب بنا الہا زن نبی زچی لارشو دی پیغمبر تا اغه بل خيار وی لا تقل نبی نبی و تمایا فانه لو سمعه لکان له اربع اعین یک دی وری د زمون د خلینا چې دیما ته نبی وی د دوسترګو په ځای و سلور سترګی شي نو مطلب دا ډیر به خوشاله شي نبی و تمایا کان رالو نو تاسو ته نو کوم راوی اوس داسې وی ښا وی دا غنه معجزو تاسو ته نو کوم ولې دا تورات کیم راغلی چې هغه سوی وی نبی علیہ السلام ورته وی چې هغه دا وی چې الله ویلو چې لا تشرکو بالله شیئا چما سره و شرک نه کوي ولا تسرقوا ولا بن کوي ولا تزنوا زنا بن کوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او قتل النفس بن کوي یو بل نه قتلوي ولا تسحروا او سحر او جادو بالکل نه کوي ولا تاكلوا الربا ده سودنا وزن ساته ولا تمشوا بورين ذي سلطان ليقتله او چا په سر باندې با بادشاہ تا چغلینه کوي چې قتل کی او په خوانه داسې ونه ولا تقذفوا محصنه پاک دامنو باندې با بدنامه نه لګوي ولا تتولوا يوم الزحف او چې دشمن ته مخامخ شي نو تختې بنه نه هغه پوره شو نور پسې وی چې وعليكم ايها اليهود خاصه تاسو باندې خاص کړیو بل ذمہ واری ده چې الله تعذو فی السبت یی خالی پر وخت کار نه کوي چه دیو تاوی فقبلا یدیه و رجلیه و قالا انکا نبی حقا رالو داغلا سخ پیخ کل کلل او یقینن چه تا پیغمبری اغلا سخ پیخ کلل دی یهودو کار دیخوا ادا اس مسلمانان دا کار کئی پوزا خوبا نبان دائی کنا چه کلیه نبی علیہ السلام ورته وی چې ما حق منه هوما يم ناوکما انت تبعانی ولې په ما ایمان نه راوړې سچللې اغیاس دروغ مروغ جوړ کړو چې بیا به مونږ پل مشران يهود قتل کیو ځکه ایمان نه رو. نو قران وی چې معجزې داوي نه معجزې چې سوره اعراف کې را لې مونږ ذکر کړی او حدیث کې راځي چې نه داوي چې اوس د چا او منو دا مشکلات دي. خدا مشکلات چی کنا دا د حدیث نه پیدا شوی ولی راوی نه کار روان شوی راوی خو سړی دی کنه الله په کلام کې پرخ نه وي او چې څه غلطی کیږي نو د بنده نه کیږي راوی په دې کې د عبد الله ابن سلمہ هغه په حدیث کې د نه کلمات په ځای باندې نه معجزات نو متيخه دي لګځه کې خبر روانه شو کنه نبی علیہ السلام نے چاغی تپوس کړو نو د نه کلمات او دې لګي ځلین دا نه کلمات نه نه معجزات جوړ کړی نر بچي ابن کثیر وی چې ما جاء هذا الوهم الا من قبل عبد الله ابن سلمہ دا وهم د بل چانه نه راغله دا عبد الله ابن سلمہ نه راغله هغه توهم راغله دی او دیو جن حدیث کې نقصان دی او غلطی ده. آیت په خپل ځای باندې صحیح دی او دا ډیر داسی نو محدثین او په دیو جن باندې ډیر خواري کړی ده او دا کار خاص د محدث ابن کثیر دی ځکه چې دی په محدثانه رنگ کې مفسر دی دی مفسر او ټول وخت په حدیثو کې تیر کړی دی نو دی وایي چرته حدیث کې نقصان نه غیر او باسي د محدث او مفسروم دغه فرض دی کنه کدا نو نو ډیر لوی اشکال وو چې را حدیث غي کې اغه منو ک قرآن چې وي دا منو نه د قرآن دي ته معجزات وي او د حدیث غي ته کلمات وي چې نبی د اسلام ورته تورات کې ویلس کلمې د وصیت په شکل راغلي وي نغي دا غي ته پوس کړو نبی د اسلام ورته یاد کړی چې دا وي او دلته معجزات یادې معجزات دي ته وي چې الله پاره کافر باندې خپل حجت قائم کی خپل قدرتونه او توخی چې دې زما قدرت مانی کنه مانی او کلماتو کې حجت نشتا اخو وصیت ته او نصیحت ته چې شرک مکوي دامه کوي دامه یقینا مونږه ورکلې موسی عليه السلام ته نه معجزې واضحه فاسأل بني اسرائيل تو تاسو کا د بني اسرائيلونه هغه چې ستاسو په وخت کې کمشته دي د اهلي کتابو د اړلې وی کنه بنو قريظه او بنو نذير دین تاسو کا دي ته مشرانو تاریخ یاد دي اذ جاءهم کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال له فرعون نوی دتاغی فرعون انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا زخو یقین کوم پتا باندے اے موسیٰ علیہ السلام چڑیر لوی جادو گری ساہر پزیو تا مسحور وی خوا تا مبالغی چکل دا سے استعمال راش دیر لوی جادو دې زده کړې غواړي چې دا دې کوم ځای زده کړې ته ګورم ته جادو او سحر پېښ کئ انم پېک دې چې دا معجزې دي دا داغي زمانه د فرعونانو دا اصول لیکه دې په دې کې ډېر ماهر دي چې ابغونا ایوجا دې کې ډېر غټه تجربه شوی او پېچ دې پکې کړو فرعون چی ابغون های وجا چی بات حق لبی داسی دا باطل رنگ ورکو چی بیا با دارو چامان لنا چی دا گنی حق خبر دا ارچا خپل تجربه ای که نخوا او فرعون پا دیکی دیر لوی تجربه وا چی حق لبی دا باطل رنگ ورکو اباطل لبی دا حق رنگ ورکو دا در چا کار نه دی دا ډیر لوی کورس واړی ښه نو بچی جادوګر نوم یې پکې خودنو بیا موسی علیہ السلام خبره چا نه منل کنه ښه قال وی موسی علیہ السلام په جواب کې لقد علمت ای فرعون خپویږي مانزل هاولائی ندی نازل کری دا معجزات الا رب السماوات والارض مگر خاص اغا ذاتو چه مالک دے دا اسمانونو دا زمکو تا دا بل چاکار ندے سحر و جادو کو خلق کئی بندیان کئی او دا سحر ندے جادو ندے بلکه بصائر معجزات تی دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتو او تا تنم کی خود دا سحر دیر لوی ظلم دیوکو لقد علم تکی شارکی چی فرعون دہری نو اخد مانو ذکر موسیٰ علیہ السلام ورطوی لقد علمتا خپو شوی چی دا دا بلچا کار ندی مگر دا غزت چی رب دا اسمانو دا زمکو دیخو منی کنا دا غنازل کردی صد پارا بسوائر چی دا دلیلو نشی دا اللہ دا وحدانیت او دا پتا باندی حجت اگرزی چی بیا قیامت کے انکار نشی کولے چه ما تا خو سوک نو راغلی ما تا خو چاسا نو خودلی یا ودا انکار نشی کول قیامت کې تا تا دیو پا زیبان دی نه معجزات خویشو تا انبیاءون امتونو مطالبه کردی و دیوی یوی معجزی او غیتا معجزه نو ملو شوی او تا تا اللہ رب العزت نه معجزی نازل کردی او تا تنم کې خود د سحر او د جادو و انی لاظنک موسی علی السلام ای زما خو پتا باندې بل یقین پیدا شو یا فرعون مصبورا اے فرعون چې هلاکیږي دستا د هلاکت خبرې دي کنه ښا ولی اسباب دي چاچه دا اللہ پا دین پوری ٹوکی کڑی دی کنا او دا اللہ معجزات تے سحر او جادوی لے دے ناغن دے پاتے شوی مزکا موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی حلاکی گی مصبوراً یو مانا دا او دویم مانا کئی حضرت مجاہد ملعوناً دیلو لعنتی لکه شیطان پر شانتی خواه تو چه کمکار که دا کار شیطانم نشی کولی سن چه اغبان دا لعنت شویده کنا دا غزی تا باندیم شویده دی یقین کم پتا باندی فرعون چڑیر لوی لعنتی او در این مانا نقل دی ابن عباس رضی اللہ عنہو نا چیز یقین کوم پتا باندی اے فرعون مصبوراً مخبولاً عقل در کی نشتوے ما خوئی گنتڑی رو خیارے مسلوب العقل عقل دن کم پل تخت دلے حضرت موسیٰ علیہ السلام خبری کا نا او کلے چرا لے گو دوالو تیویلیو اللہ چی فقولا لہو قولا لینا وګي خبره وسره کوي نرم خبره وسره کوي بدبخت دې سه نه جيب عزت کی راشي ناغا ول وخت کنا اول وخت کې موسی عليه السلام غسر سختی نه کړې دا خو اخیری وخت دی او دا اول وخت جدا کلامي او دا اخر جدا کلامي او چې هلاکیږي او تباکیږي په دې وخت کې خواغه د هر قسم خیرو لایق دی د هر قسم زورن لایق دی دا جدا وخت دی او جدا وخت څنګه دلته موسی عليه السلام ورسره لهجه سخته کړی ده چې کله موسی عليه السلام ورته دا وې کنا چې لعنتی بيوقفا نو غصه شخه فارادا اراده وکړه فرعون ان يستفزهم من الارض چې موسی عليه السلام د دې مصر نه اوشړي او کنده دې خدا غزوري کنه ښه وی نظر باندې یک ازلینه ویسته داونه ویسته دا په خوانه دا شعر روان دي او نبی دې سلام له پکې تسلی ده چې تا ته مکی والو دا منسوبه جوړ کړ کنه وین کا ذول استفزونک من الارض دیم تدیت تیار کړی چې مکه معظمه پری دی ا موسی علیہ السلام ته هم دا منسوبی جوړ کړی چې نی پری دو اراده وکړه فرعون چې یری موسی علیہ السلام لرا په دې مصر کې چې پری دی د عمل کوم فاغرقناه ملای ما فرعون غرق کړ چې تبه ملک پری دی خانه موسی علیہ السلام به نه پری دی ته خوړو په خپل عزت پوه نشوي چې ما ته لسن دي درکړي د بادشاہ نه په دنیا کې بل سوي ابله عمرږي بیا نو تعالی مې بادشاہي درکړي دا باغونه مې درکړي دي نهرونه مې درکړي دي خزانه مې درکړي نو نور څه وای کم ده خدای خساتینو الته نه ساتي فاغرق نہ هو هلا کوئی فرعون بچو دا مولان وی دی امت کهر کې سم مولان تیر شوی دی ښا ویننا خو قران ویلی چې واغرقنا آل فرعون آل هلاک شو خزی او زامنه اولاد بچی مچی او هغه بچو ولې هغه ولې بچو ګناه هغه تو کاری ته بل چاته وا وېدا قران یو ځای خو نه دی ویلی کنه التے آل فرعون ویلی دلته کې آل نشتنو دلته بسوي فاغرقنا هو غرق مونگا فرعون ومن معه جميعا او اسوک چې د سره ټول غوند یو ته پاتې نشو ګور الله رب العزت یې علاقه یې کنا دی بازو قومونو کې چې با علاقه شنو چرته سوک به پکې بار تلو ناو بچو کنا نو بیا به تنه تو خاموشو ادینا بالکل سوک پاتن شو زکا ټول دریاب تر اپری ہوتو او اللہ پی اوبر آبان کلے نداغت فرعون انجام و عاقبتو سمر محلت والا اللہ ورکو پس اونو کال بادشاہی کلے ہوکو نا ندا دیر لوی احسانو کال اللہ ببنی اسرائیل باندی چه داغی دشمن یه غرق که واغی و تکاتا وان تم تنظرون رازی کنا و قلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنو الارض اوی منگا پس ددنا چه حلاک شو دی بنی اسرائیلو تا چه زی وز پزمکا کی وقت روی جون تی روی دشمن می در حلاک که وز با تاسو بانده یرا و خوف نئی خواه وز با تاسو ده خپل جون پو خوگو بانده پوشه زمک نمرات طول اسمک ده کنا که مصر ده که شام ده که هرس دی خدا زمکت نمرات دا چکم دے استاسو خوخی نو آغاز ہے کہ وقتی روئے او سین پتی زمکہ کی فیضا جا عواد الاخرت نو کلا چراشی غوادار وستن چی قیامت جئنا بکم لفیفا رابو لم تاسو لر طول غنڈ پیوزیں اس خطا سویے و فرعونیان نشتا کنا ملاقات نکی گی و قیامت کی بطول یوزے کما فرعونیان و بنی اسرائیل و طول پا یوزے کی اخو آخری جمع کی دل دی کنا اگا پاتی دی یو خو دنیا وعدی وی چلا کری وی فیدا جا وعد اولا هما خو دنیا وعدی وی او دل تمرات نه د قیامت وعده ده جینا بكم لفیفا مرگ سره رکی دل نشتا بلکې بیا به الله را جمع کی قیامت کی حساب کتاب بکی دا غیر تسلیوا او باغی باندې احسان دین پس د قران کریم عظمت بیان او ترغیب ذکر کی الله خپل کتاب تا وبالحق انزلناه وبالحق نزل الله ای زما یو حکمتو چې دا قران دی نازل شي دنیا ته دا الله ډیر لوی حکمتو په هغه حکمت سره نازل کړي ښا دا چې دا وجنه نه نازل شي چې پلان دی کې دا سې کارو شي نو آیات نازل شي ښا پلان دی کې حادثه وشو او د ماکاو شو نو آیات نازل شو نه نه دا خاصه اتفاقیات دي الله یو بل حق په یو خاص حکمت سره چلاوي زما تقاضا وا زما اراده وا نو ما نازل کو دی قران لره دې دغه سینه نازل شوی بس ناصافه په یو خاص حکمت سره نازل کړی دی خان اوس ارچا به وی چې هغه حکمت مونږ ته وخیم مونږ سره غم پیدا کوس دا مونږ سره غمی چې هغه کوم حکمت وو چې الله رب العزت دا قران پاګه سره نازل کړو دا الله اراده و نو ځکه ورپسې بیا وی چې وبالحق نزل هغه د حکمتو چې تاسو ولید په دنیا کې چې د قران نه په دنیا کې سو شو کوم انقلاب راغی کوم ملکونه هموار کړل کوم د کفر او شرک غرګي او غلولې بلاګانی ختم کړل لري کړی کم زیتی چی اغیط دا قرآن آواز اون رسیدو اغیط دا اسلام رانا اون رسیدو دا مخ کی داسیو مخ کی خوچانم نشاغستی دا اللہ دا وحدانیت اخو آغا وقتو هر زمانه کی چکل دا کفر او شرک زور راشی کنا نو بی آغا تا پابندیو لگی خواه یو دا اللہ نم بس اکناخ لی ناغ زمانہ کیم دا سوا تورا تیاروا یو آز عرب نا بلکہ جا پیرا چی سمرا عجم ملکنو اگر ٹول پکو براو شرک باندی تیارو چی قرآن نازل شکنا نو بس دی صورت کی مخ کیویلیو وقل جاء الحق وزهق الباطل وایا اعلانکم چې خلق او حق راغې په خپل ناشناشان او شکل کې او اے خلق او باطل لړو رخصه د دنیا نه باطل وروروي زېبې پرې خودو خاري تن خالصونو باندو تلال غرونو تا و زنگلو تا لانو نو بس داغی زینام رکیدو دمیگو پسول ناستو تنگیده نشو نو بس لان ختم شو د باطل دغه کاری کنه وزهق الباطل الله ویلو او لم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها الله وی دی نګوري دی زمکه ته چې مونږه د دې تناونه را غوندو تناونه سدي د کفر او د شرک هغه طریقې ته لری کو هغه تیارې لری کو د اسلام رڼا پکې راولو نو د اسلام زمکه ارته شو او د کفر هغه تنگ شو الله دا څه کوي کنه دا حق چې الله په دې حکمت نازل کړو دا چاته علمو چې دا څه وخبر راشي چې د مکه هغه مشرکان و لاس جوړه کې پیغمبر ته چې معافي کوا نه یو پوه شوی فنا راکا ته زمونږ مشری او پیغمبر به ته وی چې لا تسریب علیکم الیوم زما طرفنا پتا سبحان لنن سملامتیا نشتا دا حکمتو کا نخوا چه اغا کفر و شرک ختم شو او لا توحید رنا را وستا پو دنیا کی دیو جن اڈیر مفسرین لکا صاحب دا کشاف شو نور دا بالحق ایمانا کی توحید خوا و بالحق انزلنا ہو خاص د توحید د پاره مون نازل کړي او قران او بالحق نزل او پاره توحید سره خور شو په دنیا کې هر ځای چې دین موحد وتا ته ملاویږي ښا کوړو کې مال گئی هم ملاویږي وا هر ځای کې چې ناشته مستعمر غره وای دا د الله تقاضا وا هغه پوره شو معنا دغه سي دام د دویم معنا وبالحق انزلناه وډیر لوی حفاظت سره نازل کړ دا قران د اسمان نه زکه چې بغیر د ملائکو نه بل څوک نشونیز دی کې دی لا يمسه الا المطهرون وبالحق نزل او پاغه حفاظت سره په دنیا کې پاتې شو نبا گیل تک اس تغییر و تبدیل شوی ہو چرتا یو حرب پکی چا نا انو اس پو دنیا کی تر قیامت ابو پکی یو سو حرب بدلو لشی دا تحریف نا او دا تغییر نا پاک چسنگ دا اللہ فیصلہ انو آغا سرار وما ارسلناکا الا مبشرا و نزیرا ہاں ستا کار دانا دے چی دی تا تراجم شو تا تاوی چی مونگ لازی زمک نچی نی روانی که مویده زما کرده یا تزان لیا باغ جوړ که دا کجورو دا انگورو او یا دی ملائک راشی و اللہ تعالی راشی تا سرا مخامخو چی مونگی وینو گرو تا دام طالبی کولی نا ندلے گلے مونگتا لر دنیا تا مگر صرف خوشخبری ورکا ان کے چه سوک ستامر گرتیاو کی نو اے جنتی شوی او یر ان کے اغا سوک جستا خلاف کی نو اغا جہنمی شو صرف دے دا پار ستا کار نور سنشتا دا خلق سکی کل دا نور جوڑی چه پیغمبر نور دے او کل دا خدای سر یو کی چه معراج که بیا پتا نلگی ده کنه طول یو شو در دی ظالمان و عقیدی دی خواه ادیوی مونگ از پا میک اخکارو او دا خدای توب نسبتونا دا علم غیب نسبتونا ده و تکلی دی حاضر ناظر دی او دا امت پا حال باندې خبر دی او د امت اعمال و ته پیش کیږي دا ګورو ته وای قران سوئی تاسو خپل لګیاه کنه په قران سوئی و ما ارسلناک حسر کړي مونږ نه لګلې ته د هیڅ مطلب د پاره الا مبشرن مگر خوشخبری ورکو انکه مؤمنانو ته و نذیرا او يرونکه مجرمانو او کافرانو لرا تسلی وا نبی علیہ السلام ته چې د قران حکمت دغه بیان شي انقلاب بدې راولي دنیا کې او ته په دې باندې مهنت کې ستاکار به دعوتی او پیغام رسول وي او غیر ډیر په اعلی طریقه سره ورسو چې بیا بیا به وي چې هل بلغتو یا خلقو ما دا اللہ پیغام ارسو بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا چه اللہم مشہد یا اللہ تا گواشا چه ما ستا پیغام ارسو دی خلقو تا ما پاکی کوتاہی ندا کری دمراغ سندی پریخا واخر دعوانا ہے